Bakınız Müslümanlar, Kur'an şu ayeti kerime ile de demin okuduğum ayet ile Kur'an'da şanımızın, şerefimizin, haysiyetimizin varlığını beyan etti. Şimdi aksini anlatıyor. Aksini anlatıyor. Sabırsız olmayınız. Biraz daha tahammülünüzü istirham ediyorum. Bir iki ayet daha var. Kur'an'ın manasını, meramını, maksadını, hakikatini anlatmak bakımından bunları anlatmak zorundayız. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Aman ya Rabbi şu ayete bakınız. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Buradaki zikir yine Kur'an manasınadır. Kur'an manasına. Kim benim kitabımdan, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, bakınız, yüz çevirirse, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى O Kur'an'dan yüz çeviren insanları çok meşakkatli bir hayata mahkum ederim. Şu ayete bakın. Vallahi bunun kahrını yaşıyoruz. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Ne demek maişet? Yaşayış. عَاشَ يَعِيشُ Yaşamak, maişet. Öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı ki danka, darlık içinde, horluk içinde, sıkıntı içinde, musibet içinde, bir yandan terör, bir yandan anarşi, bir yandan enflasyon, bir yandan felaket. Bütün bunları Kur'an açıklıyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kim ki benim kitabımdan, Kur'an'ımdan, Muhammed Mustafa'mdan uzak yaşarsa, böyle bir hayata mahkum ederim diyor. Uzak yaşamak mümkün değil. Demek ki Kur'an'ı öyle özümleyeceğiz ki hayatımızın her sahasında Kur'an'a muhatap olduğumuzun idrakini taşıyacağız. Her hayatımızın her sahasında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olduğumuzu idrak edeceğiz. Hayatımızın her sahasında kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya sadık kalacağız. Teberrüken mübarek Kadir gecesinin bereketine nail olmak maksadıyla bir kelime-i şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bir de kelime-i tevhid okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böylece kelime-i tevhidde ve kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya, ifade ettiğimiz hakikate bir ömür sadakat göstereceğiz. Kur'an bütün bu hakikati hem Müslümanlara ihtar ediyor hem de gayrimüslimlere ihtar ediyor. Bakınız mesela ehli kitaba gerek Hristiyanlar olsun gerekse Yahudiler olsun onlara Kur'an su mesajı şu hakikati gönderiyor. Ey ehli kitap! Ey kendilerine İncil verilenler! Ey kendilerine Tevrat kitabı verilenler! Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm! Sizin ve bizim aramızda eşit olan, tek olan bir kelimeye gelin. O kelime nedir? Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bakın Hristiyanları buna çağırıyor Kur'an. Öyle bir kelime ki sizin de bizim de aramızda tek kelime. Sevaun beynena ve beyneküm. Sizin de aranızda eşit bir mana, bizim de aramızda eşit bir mana. O da Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mevcudiyeti ve risaleti. Başka bir şey yoktur. Bütün insanlığı Kur'an buna çağırıyor. günde 5 defa minarelerde okunan ezan-ı Muhammedi insanlığı bu gerçeğe çağırıyor. Bütün Müslümanları bu mana etrafında kenetlenmeye çağırıyor. Başka ne manası olabilir? Demek ki aziz Müslümanlar, şerefli müminler, Kur'an'dan uzaklaştıkça hayatımız zorlaşıyor. Nefsimizi ve neslimizi idare etmek zorlaşıyor. Ahlakımız bozuluyor, cemiyetimiz bozuluyor, maneviyatımız bozuluyor, mukaddesatımız bozuluyor, haysiyetimiz, şerefimiz gittikçe bozuluyor. Ve dünya milletleri arasında görüyorsunuz gittikçe zorlanıyoruz, gittikçe horlanıyoruz, gittikçe çetin bir mecraya sürükleniyoruz. Allahu Teala şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine, Kadir Gecesi'nin bereketine yeniden Müslüman Türk milletini yeryüzüne hakim hale getirsin inşallah. Amin. Müminler, bir noktaya daha temas edeyim. Bakınız Kur'an-ı Kerim yaşayan insanları, yaşayan Müslümanları bütün cepheleriyle ihafe ediyor. Hayatımızın her sahasına ve her sahnesine karışıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim bize namaz kılmayı öğretmek için gelmedi. Sadece namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi öğretmeye gelmedi. Bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar bütün hayatını içine alan emirler ve yasaklar silsilesi getirdi. İşte burayı anlatmak çok güç oluyor. Hayatımıza karışıyor Kur'an. Kur'an'a inanan bir Müslüman hayatının her sahasında Kur'an'ın koyduğu ölçülerle karşı karşıya geliyor. Bakınız bir ayet okuyayım. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ Rabbimiz, Mevlamız, bakınız bu ayeti kerimede özel bir hayatımıza, özel, çok özel bir hayatımıza müdahale ederek buyuruyor ki Habibim, Resulüm, يَسْأَلُونَكَ Sana soruyorlar. Sana soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ Neyi soruyorlar? Anil mahidi, hayızdan soruyorlar, hayız. Hayız nedir? Kadınların ay hali, biliyorsunuz. Allahu Teala'nın fıtratı, hılkati icabı, kadınlar belli bir yaşa kadar her ay belli günlerde hayız görürler. Adet olurlar, ay hali olurlar. Bunun ayıbı, günahı yok, ilahi bir nizam. Ne diyeceksiniz? Kadınların ay halinden sana soruyorlar. Ey benim Muhammed'im. Allahümme salli ala Muhammed. Ne olacak bu vaziyet? Ay halinde, adet halindeki kadınların hali ne olacak? Nasıl davranacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Nasıl tedbir alacağız? Habibim sana bunu soruyorlar. Ve Rabbimiz cevaben diyor ki kul hüve ezen, de ki o eziyettir, sıkıntıdır. Ay halinde kadınlar sıkıntılıdır. Rahatsızdır, tedirgindir, sıkıntılıdır. E ne yapalım öyleyse? Fela tekrabuhunne hatta yathurne. O ay hali geçinceye kadar hayızlı halden kurtulup gusül abdesti alıp temizleninceye kadar o kadınlarla cinsel münasebette bulunmayın. Gördünüz mü? Bakın en mahrem, hayatımızın en mahrem meselesine kadar Kur'an-ı Kerim karışıyor mu karışmıyor mu? Karışıyor. Bundan dolayıdır ki adet halinde, ay halinde hayızlıyken bir Müslüman kadın yıkanıp temizleninceye kadar helali olan kocasıyla cinsel ilişkide bulunamaz, temizleninceye kadar helali olan kadın, cinsel ilişki bakımından kocasına haramdır. Bakın karışıyor. Nasıl istersem öyle yaparım diyemezsiniz. Allah nasıl isterse öyle yapacaksın. Kur'an-ı Kerim hayatımızı, aile hayatımızı, dünya hayatımızı, ferdi hayatımızı düzene sokmak için geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. Hadise budur. فَاِذَا تَطَحَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Kadınlar da hayız halinden temizlenip sıhhatlerine, temizliklerine kavuşunca artık Allah'ın koyduğu yasak kalkar, normale döner diyor. Âmennâ ve saddaknâ. Bakınız, özel bir hale daha misal vereyim. Kur'an'ın ne olduğunu, neye geldiğini, niçin geldiğini anlatmak bakımından söylüyorum. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا Bakın, kocası ölen kadınlar, bir Müslüman kadının kocası ölmüş diyelim. Ne olacak? Kocası ölen kadın öldü. Allah'ın takdiridir. Allah'ın koyduğu sınırdır, eceldir, ömürdür. Öldü. Kadın geriye kaldı. Genç kadın. Genç kadın kocası ölmüştür diye istediği gibi hareket edebilir mi? Kocası ölür ölmez 3 gün sonra, 5 gün sonra evlenebilir mi, evlenemez mi? Ne dersiniz? Evlenemez. Rabbimiz müdahale ediyor, Kur'an hüküm getiriyor. Ve onu açıklıyor. Bakın şimdi okuyorum. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا Sizden ölen erkekler, geriye bıraktıkları kadınlar, erkek öldü, kadın kaldı geride. Ne olacak bu kadın? Nasıl hareket edecek? يَتَرَبَّسْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاَشْرًا Bizzat o kadın, kocası ölen kadın 4 ay 10 gün bekleyecek. 4 ay bak, اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ 4 ay 10 gün bekleyecek, katiyen evlenemeyecek. Evlenmek yasak. Ne kadar nasibi çıkarsa çıksın, ne kadar münasibi çıkarsa çıksın, 4 ay 10 gün beklemeden evlenemez, yasaktır, haramdır. Niçin acaba Müslümanlar? Bu kanunu koyan, insanları yaratan Allah mı değil mi? Allah'tır. Allah yarattıklarını, yarattığı kadını, yarattığı erkeği herkesten daha iyi bilir mi, bilmez mi? Bilir. Bildiği için bu kanunu koymuş. Niye 4 ay 10 gün bekleyecek kadın? Biliyorsunuz, kadınların yaratılışı, yapısı erkeklerden farklı mıdır, değil midir? Farklıdır. Kadında rahim diye bir şey var. Rahim, hamile kalırlar, döllenirler, çocuk doğururlar, çocuk emzirirler. Allah kadının düzenini buna göre yaratmıştır. Rahim var. Bundan dolayıdır ki kocası ölen kadın, kocasının ölümünden 5 gün sonra, 10 gün sonra evlenseydi, bir müddet sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, kadın hamile kaldı, acaba ölen kocasından mı hamile kaldı, hemen kocasından sonra evlendiği erkekten mi hamile kaldı, belli olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı. 4 ay 10 gün, yani 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı, karnında yavru olup olmadığı, döllenme olup olmadığı meydana çıksın, ortaya çıksın ki ondan sonra evlensin. Ondan sonra 4 ay 10 gün sonra zaten hamile olup olmadığı resmen ortaya çıkıyor. Mühlet tamamdır. Eğer hamile değilse, herhangi bir döllenme olmamışsa şimdi evlenebilir. Şimdi evlenebilir, mesele kalmamıştır. Hamile olduğu ortaya çıkarsa çocuğunu doğuruncaya kadar evlenemez, bekleyecek. Ta ki nesebi sahih olsun, çocuğun babası belli olsun, zürriyet temiz olsun, nesil temiz olsun, nesep sahih olsun. İslam'ı görüyor musunuz Müslümanlar? Her şey nasıl ölçülere bağlanmıştır? Ve Kur'an bütün hayatımıza, bütün beşeri münasebetlerimize, bütün yaşayışımıza resmen karışıyor, müdahale ediyor, tanzim ediyor, tertip ediyor. Ve bir ayet daha okuyayım ki bu Kur'an'ın bu ciheti, bu manası daha bir anlaşılsın, daha bir hakikate ulaşsın. Estaizu billah. İnna enzelna ileykel kitabe. Bakınız hep böyle enzelna, enzelna, enzelna. Bakınız yani devamlı Kur'an'ı biz gönderdik, biz indirdik, biz indirdik. Rabbim böyle hitap ediyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Demin dediğim, bakın burada da aynen. İnna enzelna ileykel kitab. Ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Enzelna, sana indirdik. İleyke, ileyke demek Arapça sana. Gönderdik, indirdik. El kitabe, kitabı. Kitaptan gaye nedir? Kur'an-ı Kerim, işte bu. El kitap diyor. Bu kitabı, bu Kur'an'ı sana indirdik, gönderdik. Ne ile? Bil hakkı, hak ile, hakikat ile, gerçek olarak gönderdik. Niçin acaba? Bakınız, vallahi burası çok mühim Müslümanlar. Şu nokta çok mühim. Buraya biraz daha fazla parmak basacağım. Niçin Kur'an'ı gönderdiğin Rabbim şu ayette çok açık ifade ediyor. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. Bakın ne kadar canlı, ne kadar manalı. لِتَحْكُمَ hüküm veresin. بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında hüküm veresin. İnsanların meselelerini halledesin. Hakem olasın, hüküm veresin. İnsanların halini, hayatını, meselelerini, meşgalelerini, davalarını, dertlerini esasa bağlayasın. Aman ya Rabbi. Ne şekilde? Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Allah nasıl göstermiş söyle. Kendi kafasından peygamber bir şey yapamaz ki. Kendi kafasından, kendi düşüncesinden, kendi hevasıyla, hevesiyle bir şey yapamaz peygamber. Bima erakallâhe. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Bakın. Nasıl gösterdi, nasıl beyan etti, nasıl bildirdiyse o şekilde insanlar arasında Kur'an ile hükmedesin. Kur'an ile insanların meselelerini izah edesin, çözümleyesin diye. Şimdi biz şurayı açıklamak istiyorum. Biliyorum sabrınız taştı. Saatlerdir buradasınız. İçerisi de haddinden fazla sıcak. Ben de aynen 80 derecelik hamamda terlemiş bir insana döndüm yani. Ama Kadir gecesi hürmetine biraz sabredeceğiz. Ne yapalım? Merak etmeyiniz. Bize hiçbir şey olmaz. Allah'ın lütfuyla. Biz Allah'ın himayesindeyiz. Allah'ın lütfuyla Resulullah'ın rahmeten lil alemin olmasının sıfatı altındayız. Rabbimizin rahmeti altındayız. Ülkenin güvenliği altındayız. Güvenlik kuvvetlerinin tedbiri altındayız. Hiç merak etmeyin inşallah. Devam edeceğiz. Allah razı olsun. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ. Allah sana nasıl gösterdiyse insanlara öyle hüküm veresin, insanların dertlerini, davalarını çözümleyesin. Bakın mesela bu. Halbuki biz Kur'an'ı şimdi nasıl telakki etmişiz? Biz Kur'an'ı nasıl telakki, yani kabullenmişiz? Biz Kur'an'ı sadece şimdi okuyoruz. Okumak, Kur'an'ı okumak tamam amenna ibadettir. Her zaman, her fırsatta edeple, abdestle, hususi bir taharetle Kur'an'ı okumak ibadet mi değil mi? İbadettir. Peki ef'ali mükellefinden, ef'ali mükellefini biliyorsunuz 8 maddedir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah. Ef'ali mükellefin 8'dir. Peki bu 8 maddenin içinde Kur'an-ı Kerim'i okumak nedir? Hayır. Sünnettir Müslümanlar. Bak yanlış söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak neymiş? Sünnetmiş. Sünnettir. Görüyor musunuz? Peki Kur'an'ın hükümleriyle amel etmektedir? Farzdır. Biz şimdi bu halimizle farzla mı meşgulü, sünnetle mi? Sünnetle meşgulü, ahkamıyla amel eden kim? Söyle bana bakayım. Ya demek ki bugünkü müminler, bugünkü Müslümanlar sünnet ile meşgul olurken neyi ihmal ediyorlar? Farzı ihmal ediyorlar. Mesela burada, dert burada, dava burada. Onun için meselelerimiz çözülmüyor Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim sadece okunsun diye mi geldi, yaşansın diye mi geldi? Ama biz sadece okuyoruz. Ya yaşamak başka şey, okumak başka şeydir. Kur'an'ı okumak amenna ibadettir, lezzettir, izzettir, neyse ama yaşamak gayedir. Kur'an'ı okumak vasıta mıdır, gaye midir? Vasıtadır. Yaşamak nedir? Gayedir. Biz gayeye ulaşmış mıyız, ulaşmamış mıyız? Ulaşmamışız. Bakın, siz kendiniz söylüyorsunuz. Buraya gelmişken müsaade eder misiniz? Hazreti Mevlana'dan bir misal anlatayım. Allah razı olsun. Hazreti Mevlana'nın şu misalini ne olur? Biliyorum zihniniz yoruldu. Kafanız yoruldu. Bedeniniz yoruldu ama ne olur şu Mevlana'nın misalini aklınızda tutarsanız vallahi mesud olurum. Mutlu olurum. Mevlana'nın bir misalini söylüyorum. Fazla uzatmayacağım. Saat 1'e geliyor zaten. Öyle yapalım ki gidesiniz de yatmaya fırsat bulmadan sahur yiyesiniz. Yani sizi sofraya göndereceğim, yatmaya değil yani. İnşallah. Evet. Allah'a hamdolsun biz müminiz, Kur'an'ın muhataplarıyız, Kur'an'ın mükellefleriyiz. Ne yapalım? Devam edeceğiz. Mevlana şunu misal, Allah aşkına ne olur aklınız. Evet. Allah'a hamdolsun biz müminiz, Kur'an'ın muhataplarıyız, Kur'an'ın mükellefleriyiz. Ne yapalım? Devam edeceğiz. Mevlana şunu misal, Allah aşkına ne olur aklınızda kalmasını çok istiyorum. Mevlana diyor ki, iki ayet almış Kur'an'dan, açıklamış ve misal, temsil getirmiş. İki ayetten birisi şu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ indirmekteyiz. Minel Kur'an'ı Kur'an'dan ma huve şifaun şifa olsun diye ve rahmetün rahmet olsun diye kim için lil müminin müminlere şifa olsun diye Kur'an'ı göndermişiz. Demek ki Kur'an'ı göndermekten maksat neymiş? Şifa, şifa, şifa. Müminlerin dertlerine, davalarına, meselelerine şifa olsun, deva olsun, çözüm olsun, çare olsun diye Kur'an'ı göndermiştir. Hadise budur. Burada şifa kelimesi var. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa. Kur'an için Rabbimiz şifa kelimesini kullanıyor. Mevlana bu ayeti almış. Bir de Kur'an'da şifa kelimesini kullandığı bir ayet daha var. Bunu da bal için kullanıyor. Bal, bal. Hani bal arısı var biliyorsunuz. Peteğin içinde bal yapıyor. Bu balı anlatırken Rabbimiz ne diyor? Fihi şifaun linnas. O balda, kovanın içindeki balda bütün insanlar için şifa vardır diyor. bal için şifa, bir de Kur'an için şifa. Kur'an'ı bala, balı Kur'an'a. Bakın ne güzel bir tenasüp var. Mevlana bu noktayı yakalamış, tam taşı gediğine koymuştur. Diyor ki Celaleddin Rumi kaddesallahu sırrahul ali, diyor ki efendiler, Allah aşkına bu temsil aklınızda kalsın diyordum ya, şöyle anlatıyor. Dünyanın en güzel, en temiz, en şifalı, en arı, en duru, aseli musaffa dedikleri katkısız saf balını, aseli musaffa süzülmüş, arıtılmış pırıl pırıl bir bal. Bir balı diyor, bakın elime, cam bir kavanozun içine koysalar diyor Mevlana. Kavanozun içine koysalar, kavanozun da ağzını sıkı sıkıya kapatsalar, bal kavanozun içinde. İnsanlardan birisi de bu kavanozu alıp camın dışından içerideki balı diliyle yalamaya kalkışsa diyor bile, camın dışından dilini yaslamış balı yalıyor. Ama bal içeride. Camdan, yani dışarıdan balı senelerce yalasa bal o adama şifa olur mu olmaz mı? Olmaz, olmaz, olmaz diyor Mevlana diyor. Niye? Çünkü bal ile o yalayan adam arasında cam var, engel var. Balı alamıyor, ağzına alamıyor, içine alamıyor, midesine alamıyor, kanına karıştıramıyor. Ne yapması lazım? Kavanozun kapağını çıkartması lazım. Parmağını bala sokup ağzına alıp yemesi lazım diyor. Balın içine girmesi lazım, balı içine alması lazım. O zaman şifa olur. Dışarıdan senelerce yalasa o bal ona şifa olmaz diyor. Bu anlaşıldı mı? Hay Allah razı olsun. Aynı şekilde geliyor Kur'an'a. Bir kimse de, bakın Allah aşkına, Kur'an-ı Kerim'in içindeki manayı, hükümleri, ayetleri, emirleri, yasakları okumadan, anlamadan, o ayetleri ve hükümleri hayatına tatbik etmeden, içine almadan, Kur'an'la bütünleşmeden, Kur'an'la buluşmadan, Kur'an'la bağdaşmadan, Kur'an'la özdeşleşmeden, sadece yüzünden Kur'an'ı, ezbere Kur'an'ı okuyup da içindeki hükümlerle amel etmeyen adamın misali, balı kavanozdan dışından yalayan adamın hali gibidir diyor. Şifa olmaz. Bakın ne muhteşem bir misal. Ne muazzam bir ispat yapmış oldu Mevlana, görüyor musunuz? Kur'an'ın içine gireceksin, ayetleri anlayacaksın, hükümleri anlayacaksın, sana taalluk eden meseleleri yerine getireceksin, okuyacaksın, anlayacaksın, yaşayacaksın. O zaman Kur'an, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ. İşte şifa olma haysiyeti orada tecelli edecek diyor. Yoksa hiçbir mana ifade etmiyor. Oku, oku, oku, oku. Değişen bir şey yok. Demek ki içine girmek, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek mesela buradadır. Üzülerek beyan edelim ki maalesef bugünkü halimiz, bugünkü yolumuz, bugünkü tavrımız Kur'an'ı sadece okumak, okumak, ama kime okuyoruz? Ölülerimizin ruhlarına. Bekliyorsun. Efendim 40. gün o ölünün etleri kemiklerden ayrılıyormuş. Niye bu kasaphanede ayrılan bir hayvan kemiği mi bu? Ne demek ulan et kemikten ayrılıyor? Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Ruh bedenden çıktıktan sonra etin kemiğin hiçbir şeyi kalmaz ki. Hükmü kalmaz. Ne ruh kemikten ayrılıyor? Ruh öldüğü zaman ayrıldı. Ne eti kemiği? Kasaplık mı yapıyorsun? Kuşbaşı mı yapıyorsun? Kıyma mı yapıyorsun sen? Ne korkunç cehalet, ne korkunç uydurma şeyler. Vallahi hiçbir kitapta 7. gün yok, hiçbir kitapta 40. gün yok, hiçbir kitapta 52. gün yok. Uydurulmuş bu. Allah namına uydurmuşlar. Peygamber namına uydurmuşlar. Cehenneme gitmişler. Yok böyle şey. Ölen bir insanın hayra olan ihtiyacı, kan kaybeden bir hastanın kana olan ihtiyacı gibidir. Kan kaybeden hastaya kanı 40 gün saklar da ondan sonra mı götürürsün? Vay zavallı insanlar! Vay akılsız, kafasız insanlar! Yapacağım bir hayır varsa, yapacağım bir hayru hasenat varsa, ölünün peşinden süratle koşturman lazım. Ne demek 7 gün beklemek? Ne demek 40 gün beklemek? Hangi kitapta var? Bana göster! Bütün bunlar uydurma. E peki nereden çıkmış hocam? Ateş yanmayan yerden duman tütmez. Nereden çıkmış? Vallahi bana sorarsanız düşündüm, taşındım, şuradan bir çözüm buldum. Hani şimdi bazı vergiler var, vergi. Emlak vergisi, motor taşıt vergisi. 3 taksite bağlıyorlar mesela. 3 taksitte vergi yatırıyorsun. Bazı simsarlar, açık gözler, anasının gözleri ölen insanların ölüsünü vergiye bağlamak için 3 taksite bağlamışlar. Soygun, 7. gün soygunu, 40. gün soygunu, 52. gün taksidi. 3 taksite bağlamışlar. Vallahi soyulmayın Müslümanlar. Soyulmayın be. Allah namına böyle bir şey yok. Peygamber namına böyle bir şey yok. Kur'an namına böyle bir şey yok, yok. Bırakın şu cehaleti. Yalan ve ölülerin sırtından para kazanmak isteyen şerefsiz adamlar. Ölüyü soymak için ölünün ölüden alacağı parayı, ölünün arkada bıraktığı varislerinden merhametini ve ona duyduğu özlemi, mahabbeti istismar ederek onlardan para sızdırmak için 3 taksit icat etmişler. 7. gün taksidi, 40. gün taksidi, 52. gün taksidi. Uymayın bu şeytanlara. Ölen insanın Kur'an'a, hayru hasenata ihtiyacı her saniye lazımdır, bekletmek mümkün. Bekletmek vebaldir, cezadır. Ama Kur'an sadece ölülere okunmak için gelmedi ki, işte burayı anlatmak istiyoruz. Mehmet Akif merhum ne diyor? 83 sene evvel feryat etmiş. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Mezarlıkta okunmak için Kur'an-ı Kerim gelmedi ki. Ölülere okunmak için gelmedi. Evvela dirilere okunmak için geldi. Yaşayanlara, hakkı hayatı olanlara, mükellef olanlara ve yeryüzündeki insanlara, gezen, dolaşan, mükellef insanlara Kur'an hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu, bakın mesela, kütübe aleykümus siyam, oruç size farz kılındı diyor. Kütübe aleykümül kıtal, cihat size farz kılındı diyor. Bunları ölülere değil, yaşayanlara söylüyor. Yaşayanlara söylüyor. İşte aziz müminler, demek ki Kur'an'ı ölüler adına, ölüler namına okunan bir kitap haline getirmek felakettir. Hele şimdi üzülerek ifade edeyim ki, bakın şu son günlerini yaşıyoruz zaman, Ramazan, işte 3 gün kaldı neyse bitti. Son 10 gün içerisinde Kur'an-ı Kerim'i öyle alet ediyorlar, öyle istismar ediyorlar ki, Eyüp Sultan'da ben bizzat gözlerimle gördüğüm bir hadiseyi size anlatayım. Eyüp Sultan biliyorsunuz. Öyle simsarlar, öyle Kur'an tüccarları türemiş, aman Allah'ım. Bir tanesi bana haber verdi, gittim. Eyüp Sultan'ın o avlu kısmında, cami ile türbe arasındaki avlu kısmında, bir de mezarlıklar kısmında ayakta dolaşan simsarlar var. Simsar. Ne yapıyor bu simsarlar? Kur'an satıyor, hatim satıyor. Hatim. Sene içinde Allah bilir, o da kimse bilmiyor, Allah bilir, sene içinde Ramazan'dan evvel 15 tane 20 tane hatim okumuş hazırlamış, Ramazan'ın son haftasında Eyüp Sultan'da resmen satıyor. Efendim okunmuş hatimlerimiz var, konserve hatim var, hatim var diye geziyor orada. Konserve hatim. Şu hale bak ya. Konserve hatim demek, evvelce hazırlanmış orada satıyor. Bazı saf, cahil, enayi Müslümanlar da tabii ne yapsın inanıyor. Kardeşim bana bir hatim duası yapar mısın? Hemen oraya oturuyor, 3 dakika dur. İşte okumuş olduğumuz bu hatmi şeriften hasıl olan sevabı falan falan falanlara hediyeyle. Ondan sonra da şu benden bu hatimi satın alanın ruhuna bağışladım, kabul eyle ya Rabbi diyor. Borcumuz ne kadar? 500 bin lira diyor. Konserve hatim. Bakınız ne hale geldi Kur'an. Vallahi perişanız. Kur'an'ı bu hale getiren Müslümanlardan evvela Kur'an davacı mı değil mi? Davacıdır. Böyle olmaz. Böyle olduğumuz içindir ki başımıza gelmeyen musibet kalmamıştır. Kur'an efendiler susuzlara, çaresizlere, her türlü sıkıntıya duçar olanlara çözüm olması lazım gelirken sadece ölmüşlere okunan bir kitap olarak kalması ebediyen razı olacağımız bir hadise değildir. O halde neden içinden çıkılmaz musibetlere maruzuz? Neden sıkıntılarımız bitmiyor? Neden musibetler üzerimizden gitmiyor? Neden dünya milletleri arasında hala terörle savaşıyoruz? Cehaletle savaşıyoruz? Anarşiyle savaşıyoruz? Enflasyonla savaşıyoruz? Henüz imkanlarımız yeterli değil. Perişanlık içindeyiz. Niçin? Bunu da müsaade ederseniz Nasreddin Hoca'dan çok ilginç Nasreddin hocamızdan bir temsille söyleyip sözümü tamamlayayım inşallah. Acele etmeyin, kalkmayın. Efendiler, Nasreddin Hoca rahmetullahi aleyh, bakınız çok sıcak bir mevsimde, hani Ağustos gibi, Temmuz Ağustos gibi sıcak aylardan birisinde bir köye, uzak bir köye ziyaret etmek için yola çıkmış. Aklınızda kalsın. Yola çıkmış, başında sarık, sırtında cübbe, ayağında çarık. Hoca tabii, kılığıyla, kıyafetiyle, her haliyle hoca yola çıkmış, gitmiş, gitmiş. Hava çok sıcak, fevkalade hararet basmış, iyice susamış. Mübarek susamış. Yakınlarda çeşme de bulamamış, içmeye su da bulamamış, iyice ağzı köpürmüş, dudakları çatlamış. İnşallah şurada su bulur içerim diyor, bulamıyor. Şurada su gelir, bulamıyor. Nihayet sıkışmış, demiş ki ya Rabbi sen Erhamur Rahimimsin, senden daha merhametli kimse yok. Ben de şu aciz kulum Nasreddin Hoca yandım demiş ya Rabbi, ne yapıyorsun ya? Nazlı adam tabii, nazlı ya. Hoca bana demiş ki su, bir işaret ver ya Rabbi, ölüyorum susuzluktan. Biraz daha gittikten sonra yeşil bir yer, bir dere gibi sazlık, yeşillik bir yer gözüne ilişmiş, tamam demiş, elhamdülillah yeşil varsa su vardır. Gitmiş oraya, yanmış yakılmış bir halde. Hakikaten bakmış yeşillik, rutubet, tamam su olabilir. İyice yaklaşmış, bakmış ki bir kaya. Bir kaya, büyük bir taş. Oradan hafif bir su sızıyor. Sızıntı. Akmıyor yani. Sızıntı. Onu içmek mümkün değil. O sızdığı yeri bulmuş, bakmış ki bir delikten sızıyor. Ha demek bu delikte su var. Fakat niye su sızıyor da rahat rahat akmıyor? Biraz daha sokulmuş, bakmış ki o deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Bir kazık. Allah Allah demiş ya, bu kazığı hangi zalim çakmış buraya? Bu mübarek suyu böyle hapsetmiş, sıkıştırmış bu suyu ya. Başlamış, zaten halsiz perişan o sıcaktan, kollarını çermelemiş, böyle göğsünü açmış, o kazığı zorlamış, oynatmış, zorlamış, kuvvetini harcamış, nihayet kazık hafif yerinden oynamış. Son bir kuvvetle kazığa çullanmış, çekmiş, kazık yerinden çıkar çıkmaz arkada tazyikle biriken su öyle bir sıçramış fışkırmış ki hocanın göğsüne vurduğu gibi tepe takla gitmiş aşağı. Sarık bir yana, cübbe bir yana, kafada kırılmış hafif arkadan, kalkmış gelmiş şöyle deli deli suyu fışkıran o gözenin deliğin karşısına geçmiş demiş ki ulan çeşme adam gibi aksaydın kıçına bu kazığı sokmazlardı ya demiş. Biz de adam gibi Kur'an'ı anlasaydık başımıza bu belalar gelmezdi ya. Vallahi gelmezdi, billahi gelmezdi. Adam gibi, Müslüman gibi Kur'an'ı anlasaydık, ölülere okumasaydık, canlılara okusaydık Kur'an, böyle mi olurduk? Böyle mi ezilirdik, böyle mi çözülürdük, böyle mi mahvolurduk, böyle mi perişan olurduk? İşte aziz müminler, asil Müslümanlar, vallahi sabahlara kadar anlatsak dava ve mesele bitmeyecektir. Ama inşallah hayırlara vesile olur diye bu ayetleri ve hadisleri anlattık. Cenab-ı Hak cümlemizi bu mübarek gecenin bereketine nail eylesin. Bu gece biliyorsunuz sabah fecir doğana kadar hatta metla'il fecir biliyorsunuz. Fecir doğuncaya kadar selamdır diyor. Selamun hiye hatta metla'il fecir. Şafak sökünceye kadar, fecir doğuncaya kadar, Kadir gecesi sabaha kadar selamdır, rahmettir, berekettir, huzurdur, saadettir diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için bu geceyi biraz böyle uzattık. Siz de inşallah bu uzun gecenin, bu mübarek gecenin feyzine ve bereketine inşallah nail oldunuz. Rabbim mahrum etmesin. Rabbim mahrum edilenlerden etmesin. Mahrum olanlardan etmesin inşallah. Rızasına, rahmetine, cennetine cümlemizi mazhar eylesin. Kısa bir dua ile son verelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azaben nar. Ya Aziz ya Gaffar, fagfir lena zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ibrar. Ya Aziz ya Gaffar, bi hurmeti habibikel muhtar. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi makbul eyle. Amin. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yolumuzu yönümüzü İslam eyle. Amin. Alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Eksik kalan ibadetlerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Kadir gecesini hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi Kadir gecesini milletimizin, memleketimizin ve alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eyle. Amin. Ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı aziz eyle. Amin. Şehitlerimizi aziz eyle. Amin. İnsanlarımızı hakim eyle. Amin. Kazalardan, belalardan yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Hristiyan dünyaya Müslüman olmayı nasip eyle. Amin. Müslüman olmak nasip olmayacaksa kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi Amerika'yı İslam'a mahkum eyle. Amin. İslam nasip olmayacaksa Rusya gibi altın üstüne getir ya Rabbi. Amin. Alemin.